Vítajte pri počúvaní. Dnes sa chceme pozrieť trochu podrobnejšie na jedno konkrétne miesto v Lisabone. Je to podnik, volá sa Imperial de Campo de Uric. Možno si poviete, ďalšia reštaurácia, ale uvidíme, že je za tým oveľa viac. A máme k tomu aj celkom dobrý zdroj, však? Áno, informácie máme priamo zo záznamu projektu Loyascom Historia. To je preložené niečo ako obchody s históriou. Je to vlastne iniciatíva mesta Lisabon, snažia sa takto zmapovať a možno aj oceniť podniky, ktoré majú za sebou nejakú dlhšiu, zaujímavú históriu. Takže čo dnes chceme? Skúsime tak nejako rozlúsknuť, prečo je práve Imperial de Campo de Auric taký výnimočný. Pozrieme sa na jeho minulosť, ako sa menil, aký je dnes, aby sme pochopili, prečo sa dostal do toho projektu. Bude to taký malý výlet do srdca jednej štvrte v Lisabone. Cez príbeh jedného domu vlastne. Dobre, tak poďme na tie základy. Čo to teda je, ten Imperial de Campo de Auric? Podľa tých materiálov ide o taký tradičný portugalský podnik. Používajú tam rôzne názvy, taberna, casa de pasto, alebo aj modernejšie zniejúce taska. A nájdete ho na adrese Rua Correia Teles 77169. To je v štvrte Campo de Urique, priamo v Lisabone. Viete už len tie názvy. Taberna, taska. To samo o sebe veľa napovie. To hneď evokuje určitú atmosféru. Však určite nie nejakú nob restauráciu. Skôr niečo, autentické, priamočiare. Predstavujem si také miesto s dušou, kam chodia miestni, kde je taká tá neformálna portugalská atmosféra. Možno trochu hlučno, ale živo. To nie je len kategória, viete. Je to pojem s kultúrnym nábojom. Súčasť života tej štvrte. Presne. Cítiť z toho tú tradíciu však. A keby niekto plánoval návštevu, otvorené majú pondelok až sobota od 8 ráno do 7 večer, čo je celkom fajn. A zaujalo ma, že okrem telefónu a e-mailu majú aj Facebook a Instagram. To je zaujímavý detail naozaj. To ukazuje, ako sa snažia spojiť tú hlbokú tradíciu, tú starú tasku, so súčasnosťou. Že žijú aj na sociálnych sieťach. Je to taký malý paradox možno. Naznačuje to, že sa vedia prispôsobiť. A možno chcú osloviť aj mladších, bez toho, aby stratili, tú svoju podstatu. Musí to byť celkom výzva vyvažovať tieto dva svety pre taký tradičný podnik. To určite áno. Teraz prichádza to, čo je na tom mieste asi najviac prekvapivé a čo vlastne vysvetľuje, prečo ho zaradili do toho projektu Obchody s históriou. Tá budova, tá na Rua Correia Teles 6676, tá nebola vždy reštauráciou alebo hostincom. Viete, čo tam bolo pôvodne? Medzi rokmi 1920 a 1942 tam sídlila prvá stanica dobrovoľných hasičov mestskej časti Campo de Auric. Počkajte, čože? Hasičská stanica? Áno. Tak to je teda niečo, to úplne mení pohľad na tú budovu však. Predstavte si tú premenu, miesto, odkiaľ štartovali hasiči k zásahom, k požiarom. A potom, v roku 1947, sa to zmenilo na hostinec, to je úžasný príklad. Adaptácie mestského priestoru, ako sa účel budovu mení 10 ročiami. Presne. Skúste si predstaviť tie steny, keby tak mohli hovoriť však. Najprv ten ruch, možno sirény, naliehavosť a o pár rokov neskôr cinkot pohárov, vôňa jedla. A keď sa nad tým zamyslíme trochu hlbšie, táto zmena nám možno niečo hovorí aj o samotnej štvrti Campo de Auric. Možno hasiči potrebovali nové, väčšie priestory, alebo sa zmenili potreby bezpečnosti v tej oblasti, alebo sa jednoducho centrum spoločenského života nejako posunulo. Každopádne ten prechod od, povedzme, verejnej služby k miestu stretávania sa a pohostenia, to je zaujímavý symbol vývoja tej štvrte. Taký mikropríbeh urbanizmu v praxi. Je to fascinujúce, ako sa tam tie vrstvy histórie ukladali. A ten príbeh ide ďalej, aj do nedávnej minulosti. Od roku 1985, čiže páni, to je už takmer 40 rokov, vedú podnik súčasní majitelia. Volajú sa João Gomes a jeho manželka Adelaide Fernandes. A v materiáloch ich opisujú ako Miñotos de Gema. To znamená, že sú rodení obyvatelia regiónu Miño, to je na severe Portugalska. Aha, pôvod z Miño. To je ďalší zaujímavý dielik do tej mozaiky. Miño má v Portugalsku povesť regiónu s naozaj bohatou a špecifickou kuchyňou. Často je založená na braučovom, kapuste, kukurici a samozrejme na známom Vinho Verde. Aj keď ten zdroj priamo nehovorí, že by sa ich pôvod nejako výrazne premietal do menu, je to niečo, čo by mohlo, no, pridávať ďalšiu vrstvu k identite toho podniku. Teoreticky. A práve títo majitelia, Joan a Adelaide, oni stoja za filozofiou, ktorá je asi kľúčová pre pochopenie Imperial de Campo d'Ourik a aj toho, prečo je v tom projekte ložaskom história. Ich cieľom, ako sami hovoria, bolo od začiatku zachovať ten pôvodný, autentický charakter miesta. Zdroj zdôrazňuje, že akékoľvek úpravy robili len meramente por cuestiones legales, čiže naozaj len správnych dôvodov, ako sú napríklad hygienické alebo bezpečnostné predpisy. Nič viac. Doslova sa tam píše, že sa snažili udržať Traza Antiga i Genuina da Casa, teda ten starý a autentický ráz domu. A potom je tam taká dôležitá, možno až trochu smutná poznámka, ako ich už v Lisabone určite existuje len málo. To naozaj podčiarkuje, aké vzácne je dnes takéto úsilie. Áno, presne toto. To povedomé rozhodnutie zachovať autenticitu napriek všetkým tým tlakom na modernizáciu a predpisom, to je podľa mňa jadro celého príbehu. A to je dôvod, prečo si ich mesto všimlo a ocenilo. Viete, v kontexte tých globalizovaných miest, kde sa centrá často menia na nepoznanie, plné medzinárodných reťazcov, unifikovaných zážitkov, takýto podnik je ako malý ostrovoček odporu. A nie ide len o ten vizuál, o starý nábytok či obklady. Ide o zachovanie ducha toho miesta, atmosféry. Možno aj určitého tempa života, ktoré sa v modernom svete akosi vytráca. Tá poznámka o tom, že takých miest je už málo, to je naozaj taký povzdych nad tým, čo mesta ako Lisabon strácajú. Je to otázka kultúrnej identity. Chrániť takéto miesta neznamená len konzervovať minulosť. Je to o udržiavaní živej súčasti charakteru mesta. Je to taký boj Davida s Goliášom asi? Snaha udržať si jedinečnosť v tom mori uniformuky? Poďme sa teraz pozrieť na to, čo tento podnik vlastne ponúka hosťom. Tá informácia v zdroji je, no, pozoruhodne stručná. Píše sa tam len Cozinha Tradicional Portuguesa. Tradičná portugalská kuchyňa. Na prvý pohľad to môže znieť tak všeobecne však. Ale v kontexte taska alebo taberna a s majiteľmi z Miňo, za týmito tromi slovami sa podľa mňa skrýva celý vesmír chutí. Určite to neznamená nejaké moderné fusion experimenty alebo tie degustačné mikroporcie. Skôr si predstavme poctivú domácu kuchyňu, výdatné jedlá, hlboko zakorenené v portugalskej tradícii. Takže čo konkrétne by sme si tam asi mohli dať? Skúsme si to trochu priblížiť. Čo myslíte? No, hoci ten zdroj neuvádza presné menu, môžeme si dovoliť trochu informované špekulácie. V takomto podniku by som čakal klasiky. Napríklad Cozido a Portuguesa, to je ten výdatný eintop z mesa a zeleniny. Alebo rôzne úpravy bakaliau, tej sušenej tresky, čo je vlastne národné jedlo. Možno grilované sardinky, ak je sezóna. Alebo jednoduché, ale chutné mesité jedlá. A vzhľadom na ten pôvod majiteľov z Miňo, tam by sa mohli objaviť aj regionálne špeciality. Napríklad rojones, to sú vyprážané kúsky bravčového. Alebo papas de Sara Bulho, taká hustá polievka, často s krvou. Alebo možno aj caldo verde, tá známá kapustová polievka. Všetko pravdepodobne podávané, no, v štedrých porciách. S dôrazom na chuť a tradíciu. Nie na nejakú špeciálnu prezentáciu na tanieri. Znie to veľmi, veľmi lákavo a autenticky. Žiadne zbytočné ozdoby, len dobré, poctivé jedlo. To krásne dopĺňa ten obraz miesta, ktoré si zakladá na svoje histórie a jednoduchosti. Presne tak. A tá atmosféra? Predpokladám, že by zodpovedala ponuke. Živá, možno trochu hlučná konverzácia pri stoloch, cinkot príborov, vôňa cesnaku, olivového oleja. Miesto, kde sa človek cíti uvoľnene. Nie ako v nejakom múzeu. Tá autenticita nie je len v tých starých obkladáčkach, je práve v tej živej atmosfére a v tom type kuchyne. A to nás vlastne vrátia späť k tomu projektu Lojaskom história. Len pripomeniem, že tieto informácie a to ocenenie prišli z oficiálnej iniciatívy Lisabonskej radnice. Áno, a význam takýchto projektov ten je podľa mňa obrovský. V čase, keď, no, gentrifikácia a turistický tlak menia tvár mnohých európskych miest, iniciatívy ako Lojaskom história plnia niekoľko dôležitých úloh. Poprvé upozorňujú samotných obyvateľov aj návštevníkov na tieto, povedzme, skryté klenoty. Po druhé, dávajú istú formu uznania a možno aj podporiť tým majiteľom, ktorí sa snažia udržať tú tradíciu nažive, čo nemusí byť ľahké. A po tretie, čo je možno najdôležitejšie, pomáhajú definovať a chrániť lokálnu identitu. Tieto obchody to nie sú len nejaké komerčné prevádzky. Sú to často sociálne kotvy pre miestne komunity. Sú to úložiska príbehov, zručností, chutí. Zachovať ich neznamená len brániť sa zmene. Znamená to uvedomovať si, čo robí mesto jedinečným a živým. Je to vlastne investícia do kultúrneho kapitálu toho mesta. Dobre, tak skúsme si tu teraz nejako zhrnúť, čo sme sa dnes dozvedeli o tom podniku Imperial de Campo de Uric. Určite to nie je len taký obyčajný podnik, ako sa mohlo zdať na začiatku. Zistili sme, že má za sebou fakt prekvapivú históriu. Začínal ako hasičská stanica v 20. rokoch minulého storočia. Potom sa premenil na tradičný portugalský hostinec, takú tú typickú tasku. A čo je asi najdôležitejšie, jeho súčasní majitelia, rodina Gomesových, ktorí ho vedú už od roku 1985, si dali za cieľ udržať jeho pôvodnú, autentickú dušu. Napriek všetkým moderným výzvam. A práve táto oddanosť tradícii a histórii mu vyniesla miesto v tom mestskom projekte Ložiaskom História. V podstate je to taký živý pamätník. Nie je to len tá budova, ale celý ten podlík ako fungujúci organizmus je kúskom živej histórie. Pre štvrť Campo de Hourik aj pre celý Lisabon je symbolom kontinuity, ale aj takej odolnosti voči tej uniformite, ktorá často prichádza z modernizáciou. A prečo by nás vlastne príbeh jedného malého podniku v Lisabone mal zaujímať? Čo si z toho môžeme odniesť pre seba? Myslím, že tento príklad Imperial de Campo de Uric je krásnou ukážkou toho, že história a zaujímavé príbehy sa neskrývajú len vo veľkých palácoch a múzeách. Sú všade okolo nás, aj v miestach, ktoré sa zdajú byť úplne obyčajné, v reštaurácii na rohu, v malom obchodíku, v starej dielni. Stačí sa len, lepšie pozrieť a pýtať sa. Okrem toho, tento príbeh nám pripomína hodnotu autenticity a lokálneho charakteru v dnešnom svete. Ukazuje, aké dôležité, ale často aj náročné je úsilie jednotlivcov zachovať niečo jedinečné v mestách. V mestách, ktoré sa neustále menia pod tlakom ekonomiky a globálnych trendov. Je to taký malý, ale podľa mňa silný pohľad na tú dynamiku medzi minulosťou a súčasnosťou. Medzi tradíciou a pokrokom. A to všetko cez príbeh jedného lisabonského podniku. Učí nás všímať si a možno si aj viac vážiť podobné miesta v našom vlastnom okolí. A to ma privádza k takej myšlienke na záver. Skúsme sa prejsť po vlastnom meste alebo štvrtí s otvorenými očami. Koľko budov, okolo ktorých možno denne chodíme, skrýva podobne prekvapivé príbehy. Príbehy transformácie. A čo pri nás vlastne znamená to slovo autenticky v kontexte miesta? Je to len o vzhľade? O starých nápisoch a pôvodnom vybavení? Alebo je tá autenticita skôr v príbehu, v ľuďoch, ktorí tam pôsobia, v kontinuite tradície, alebo v atmosfére, ktorú nemožno jednoducho napodobniť? To je otázka, nad ktorou môžeme asi všetci trochu pouvažovať.